najsmaczniej. Najlepsze hot dogi na stacji Lotos w Cafe Punkt. Lotos. Naj nie bierze się znikąd. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 17, tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki, aż do 19. Jest czwartek, 31 dzień października, serwis Trójki przedstawi Michał Przerwa. Policja wraz z episkopatem apelują do kierowców o rozwagę na drodze. Zaczyna się akcja Nie zabijaj, jedź bezpiecznie. Sprawcy podpalenia składowiska odpadów w Bytomiu złapani, to 2- i 13-latkowie. Polska Zobacz Więcej, weekend za pół ceny. Już wkrótce rusza kolejna odsłona akcji. Nie zabijaj, jedź bezpiecznie. Pod tym hasłem policja wraz z episkopatem apelują do kierowców o rozwagę na drodze podczas okresu świątecznego. Już jutro uroczystość Wszystkich Świętych, a następnie dzień zaduszny. W najbliższych dniach ruch, zwłaszcza przy cmentarzach i na drogach dojazdowych do miast, będzie szczególnie wzmożony. Kościół chce przypomnieć w tych dniach zwłaszcza o przykazaniu nie zabijaj. Dosłownie w języku oryginalnym, w języku hebrajskim, w dekalogu jest napisane lo tircach, czyli nie morduj. Trzeba jasno to podkreślać, że na drodze nie ma kompromisów, bo chodzi o życie drugiego człowieka. Mówi ksiądz Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski. To będzie okres wytężonej pracy dla policji, mówi rzecznik komendanta głównego Mariusz Ciarka. Kojarzy nam się ten czas ze zmożonym ruchem, z wyjazdami, z korkami przy cmentarzach, z korkami w mieście i tam możemy najczęściej zobaczyć policjantów ruchu drogowego, którzy pomagają nam wszystkim, którzy upłynniają ruch, którzy dwoją się i troją, aby było bezpiecznie, aby tych wypadków było jak najmniej. W akcji Znicz weźmie udział ponad 5,5 tysiąca policjantów. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Sprawcy podpalenia składowiska odpadów w Bytomiu zostali zatrzymani przez policję. Chociaż zatrzymano ich przedwczoraj, to policja dopiero dziś podała te informacje. Podpalaczami okazali się 2- i 13-latkowie, mieszkańcy Bytomia. Pożar, który wybuchł w sobotę po południu na terenie zakładów produkcyjnych, gasiło 27 zastępów Straży Pożarnej. W akcji brały udział nawet specjalne jednostki ratownictwa chemiczno-ekologicznego z Katowic. Jak mówi prokurator rejonowy w Bytomiu Marek Furdzik, do zaproszenia ognia doszło w trakcie zabawy. Nastolatkowie podpalili grzebień, który zaczął się topić i następnie od niego zajęły się odpady. Sprawą tą zajmuje się sąd rodzinny. Nie wykluczono, że rodzice sprawców będą musieli pokryć koszty akcji. Natomiast, jak dodaje prokurator Marek Furdzik, w osobnym wątku będzie rozpatrywana sprawa nielegalnego składowania odpadów. Relacjonowała Joanna Opas. Walka z ogniem trwała dobę, a żywioł udało się opanować dopiero następnego dnia. Jeszcze dłużej trwało dogaszanie pogorzeliska, bo strażakom udało się z tym uporać dopiero w poniedziałek. Przedstawiciele handlowej Solidarności liczą na zmodyfikowanie przepisów o ograniczeniu handlu w niedzielę. Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń Solidarności Alfred Bujara cieszy się, że w przyszłym roku wszystkie niedziele z przewidzianymi w ustawie wyjątkami będą wolne od handlu. Bujara podkreśla, że potrzebne jest też uregulowanie niedzielnego e-handlu. Mam na myśli przede wszystkim pakowanie i wysyłanie paczek w niedzielę. Coś takiego nie ma miejsca na zachodzie Europy i nasi pracownicy dzisiaj to wykonują i tą kwestię też trzeba uregulować. Jest to bardzo, bardzo niebezpieczny i złożony problem, o którym będziemy również mówili, ale to sobie no troszeczkę później zostawiamy, jak już rząd będzie nowy, ukonstytuowany. Jutro i w najbliższą niedzielę sklepy są zamknięte. Ponad 1000 podmiotów oferujących usługi noclegowe i gastronomiczne, a także muzeów, ośrodków kultury, obiektów sportowych i rekreacyjnych zgłosiło się do 7. edycji akcji Polska Zobacz Więcej, weekend za pół ceny. Dla klientów, którzy skorzystają z ich oferty między 22 a 24 listopada, przygotowały specjalne zniżki sięgające co najmniej 50%. 7. edycja akcji, podobnie jak wszystkie poprzednie, ma być rekordowa, zapowiada minister sportu i turystyki Witold Bańka. Kiedyś rekordzistą świata w skoku łyżce był Siergiej Bubka i z każdym swoim startem pobijał rekordy świata o centymetr. My z każdą edycją też pobijamy rekordy. Pierwszy z nich to liczba partnerów, która po raz pierwszy przekroczyła 1000 podmiotów, a oferta jest kusząca, bo jak mówi prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Robert Andrzejczyk, jedna osoba zaoszczędza ponad 200 zł, a gdy weźmiemy rodzinę, to wtedy się oszczędza 500-600 zł. W akcji uczestniczą muzea, perełki architektury i krajobrazu, ale też obiekty takie jak choćby stadion PGE Narodowy, mówi jego rzeczniczka Monika Bożdyńska. Chcielibyśmy zaprezentować choćby szatnie polskiej reprezentacji, ale przecież tu na PGE Narodowym odbywają się także międzynarodowe konferencje, te najważniejsze, choćby szczyt NATO. Weekend za pół ceny odbędzie się w dniach od 22 do 24 listopada, ale zaplanować go warto już dziś. Tomasz Marciniuk, Polskie Radio. A więcej o tej sprawie już wkrótce w audycji. Zapraszamy do Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No tak, będziemy podróżować i będziemy do podróżowania zapraszać po 18. Teraz proszę Państwa, informacje sportowe. Krzysztof Łuniewski. I jak tu nie wierzyć tym, którzy mówią od dawna, że tenisowy sezon trwa za długo. Kilka dni temu z WTA Finals w Chinach wycofała się Naomi Osaka. Wczoraj swojego meczu nie dokończyła Bianca Andreescu. Dziś to samo spotkało Kiki Bertens. Holenderka wskoczyła do turnieju w miejsce wspomnianej Osaki. Bertens skoczywała dziś w drugim secie pojedynku z Belindą Bencic. Pierwszy przegrała 5-7. Wcześniej o dziwo udało się rozegrać mecz na pełnym dystansie. Liderka rankingu WTA Ashley Barty do 2-4 pokonała Petrę Kwitową. Panowie, nieoficjalne Mistrzostwa Świata mają ciągle przed sobą, więc ich sezon jest jeszcze dłuższy. Teraz uwijają się w paryskiej hali Bercy. Do ćwierćfinałów zdążyli już awansować Grigor Dimitrov, lepszy w dwóch setach od Dominika Thiema i Stefanos Tsitsipas, młodzian z Grecji, do którego wzdychają kobiety w różnym wieku i w różnych częściach świata. Też łatwo w dwóch partiach odprawił Alexa De Minora. Za oceanem dużo mówi się o pechu Stefa Kerego. Steph Curry with a lot of contact. He is not moving that left wrist right now. Baines fell on his hand. Tak jak słyszeliśmy, jeden z najlepszych koszykarzy w lidze NBA, prowadzący do kilku tytułów mistrzowskich Golden State Warriors, tej nocy mocno ucierpiał. Rywal nieszczęśliwie upadł na jego lewą rękę, dłoń. Właściwie już wiemy, że kość została złamana. Nie wiadomo, czy nie będzie potrzebna operacja. To fatalne wiadomości dla finalistów ostatnich rozgrywek, zwłaszcza w obliczu marnego początku sezonu. Z 4 dotychczasowych spotkań przegrali 3. Tej nocy 110-121 ulegli Phoenix Suns. Pecha miał Steph Curry, na zdrowie i to poważnie narzeka Jakub Rzeźniczak, kiedyś kapitan Legii Warszawa, teraz obrońca niespodziewanego lidera PKO Ekstraklasy Wisły Płock, zachorował na wirusowe zapalenie opon mózgowych. Rzeźniczak jest hospitalizowany w Warszawie. Życzymy mu szybkiego powrotu do zdrowia, a potem na boisku. Tu stawiamy kropkę, znów o sporcie serwisowo za 2 godziny. Za kwadrans będziemy namawiać do biegania, tym razem patriotycznie. Będziesz solo, czy będzie Paweł? Niestety będę solo, Paweł, uwikłany w bieganie z dziećmi, we Włocławku, z tego, co mi się wydaje. Zarzucam ci taki temat, byś się zastanowił, podatek od cukru. Dzisiaj trochę o tym w audycji popołudniowej dyskutujemy, czy to jest dobre rozwiązanie, czy nie. Zamienimy 3 słowa na ten temat, jeśli pozwolisz. Dobrze? Tak, oczywiście. Dobra. Ja tylko powiem Państwu o tym, że, bo obiecywałem, że co w ten długi weekend będzie się działo w kwestii pogody, że Państwo będą dobrze poinformowani po tych 3 godzinach, muszę dotrzymać słowa, to może teraz o tym, co w sobotę, 2 listopada, proszę Państwa, ten dzień ma być cieplejszy, ale już deszczowy. Wyraźna zmiana pogody właśnie wtedy. Wyż odsunie się na wschód, a cała Polska znajdzie się w zasięgu niżu znad Szkocji. Napłynie do nas cieplejsze, ale wilgotniejsze powietrze, co oznacza wzrost zachmurzenia i opady deszczu. Strefa opadów już w nocy z piątku na sobotę wkroczy nad zachodnią Polskę i do rana sięgnie aż do centrum. W dzień padać będzie na przeważającym obszarze kraju, najwięcej w północnej połowie oraz na zachodzie, najmniej na południowym wschodzie. Będzie jednak cieplej niż w piątek. Noc bez przymrozków, w dzień od 6 do 9 na północnym wschodzie około 11, w centrum do 14 stopni na zachodzie kraju. 2 listopada w zaduszki najcieplej. Trójka. Program 3. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, uwaga! Ważny komunikat dla posiadaczy samochodów marki Ford. Jeżeli wasze auta mają co najmniej 4 lata, w autoryzowanych serwisach Ford Motorcraft czekają na nie najlepsi eksperci i wyjątkowa oferta. Sprawdzenie pojazdu, wymiana oleju wraz z filtrem za jedyne 329 zł. Tak, 329 zł. A teraz jeszcze łatwiej, umówicie się na wizytę przez stronę www.ford.pl. Bo kochamy nasze Fordy. Mamo, a gdzie znajdziemy najlepsze ceny? Oczywiście, że w Stokrotce. Na przykład cukier biały 1 kg zł 99 przy zakupie 10 sztuk. A kabanosy klasyczne Tarczyński 2,29 za 100 gramów. Stokrotka, super ceny na uwadze mamy. Ludzie to lubią, jak im się coś gwarantuje. No więc my kule gwarantujemy 2 miliony. No, no tak właśnie, okrągłe. Nie czekaj na kumulację. Wygraj 2 miliony w puli gwarantowanej. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Dobre te twoje tabletki na odchudzanie. Przecież ja niczego nie biorę na odchudzanie. No te, w zielonym pudełku. Hepaslimin, ale ja go stosuję na wątrobę i jestem bardzo zadowolona. Pokaż. suplement diety HEPA Slimin. Zdrowa wątroba plus prawidłowa masa ciała. O, to tak przy okazji. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Teraz już nie musisz, ale ja muszę wziąć HEPA Slimin na wątrobę. HEPA Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, Cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Aplikacja Lidl Plus to same korzyści. Jeszcze niższe ceny, kupony, promocje i e-paragony. Pamiętaj, z e-paragonem masz nawet 30 dni na zwrot ubrań, sprzętu AGD i innych artykułów przemysłowych. Teraz z aplikacją Lidl Plus. Wszystkie litrowe soki i nektary marki Solevita 30% taniej. Oraz wszystkie jogurty owocowe marki Pilos 30% taniej. Aplikacja Lidl Plus. To się po prostu opłaca. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Nie wiem, czy Państwo zauważyli, wciąż nie było piosenki dnia. I to jest ten moment. PJ Harvey w Trójce teraz. Raid's Right Hand. 11 minut po 17. Wycisza ta wyciszająca pieśń. PJ Harvey, piosenka dnia w Trójce. 13 minut po 17. Zapraszamy do Trójki. Opinia Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, proszę Państwa, jest następująca. Wydał on opinię, że uznał w tej opinii, że władze Polski, Czech, Węgier złamały prawo Unii Europejskiej, odmawiając przyjmowania uchodźców w ramach relokacji. To jest informacja z dzisiaj i odnosi się do przeszłości w pewnym sensie. O przyszłość także będę pytał. Beata Płumecka razem z nami. Witamy w Brukseli. Dzień dobry. Dobry wieczór, dzień Beato. Dobry. Trudno mi sobie wyobrazić kogoś lepszego, kto lepiej by te zawiłości unijnego prawa także Państwu wytłumaczył niż Beata. Beato, rzecznik Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ta instytucja, my z nią trochę do czynienia mamy i mieliśmy w ostatnich miesiącach tysiące, setki tysięcy frankowiczów czekali na decyzję Europejskiej po tym, jak najpierw rzecznik Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej właśnie orzekł korzystnie, wydał korzystną z ich punktu widzenia opinię. Potem no właśnie te rodziny, ci kredytobiorcy czekali na orzeczenie już samego Trybunału. To orzeczenie było dla nich korzystne, więc mniej więcej wyczuwamy, na czym polega ta rola rzecznika, ale gdybyś zechciała przybliżyć raz jeszcze, bo to jest no właśnie opinia rzecznika, a nie wyrok sądu. Tak, rzecznik generalny na podstawie pism procesowych i rozprawy w Trybunale Sprawiedliwości przygotowuje swoją opinię, to znaczy jak on widzi daną sprawę i czy jak należałoby ją ocenić. Czy w tym konkretnym przypadku Polska, Czechy i Węgry złamały unijne prawo, odmawiając przyjmowania uchodźców, czy też nie. Tak jak przy frankowiczach, czy korzystnie należy postępować, jeśli chodzi o zamianę kredytów, i właśnie wtedy rzecznik Trybunału orzekł, że jak najbardziej ta opinia była po myśli frankowiczów, czy też stanąłby po stronie banków. No jak się okazało, orzeczenie Trybunału było jednoznaczne w tej sprawie. I teraz rzecznik generalny tę swoją opinię opublikował i ona może być sugestią dla sędziów Trybunału Sprawiedliwości. Ale nie musi. Oni mogą ją wziąć, ale nie musi, właśnie. W większości przypadków, jak obserwuje kilkanaście lat już to orzecznictwo i opinie rzeczników generalnych, w większości przypadków, powiedzmy w 75% opinie rzeczników generalnych pokrywają się później z orzeczeniami sędziów Trybunału Sprawiedliwości. Jest ta 1/4, kiedy nie. No i jesteśmy ciekawi, jak sędziowie Trybunału orzekną, jak podejdą do tej sprawy. Rzecznik generalna dzisiaj, bo to jest Brytyjka, notabene brytyjskie media, jeszcze zanim dowiedzieliśmy się, że będzie opóźnienie Brexitu, komentowały, że to będzie orzeczenie, znaczy opinia Brytyjki kilkanaście godzin przed wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii, więc w zasadzie zostawiałaby taki bagaż już sędziom Trybunału, kiedy Wielka Brytania już nie byłaby w Unii. Niemniej jest Brytyjka, jest jednoznaczna, jeśli chodzi o ocenę całej tej sytuacji, to znaczy brytyjska rzecznik generalna uznała, że Polska, Czechy i Węgry, odmawiając przyjmowania uchodźców w ramach tego unijnego mechanizmu relokacji, złamały unijne prawo. Ja tylko przypomnę, że ta decyzja zapadła jesienią 2015 roku. Najpierw 40 tysięcy, później 120 tysięcy osób. W sumie mówimy o tym programie relokacji o 160 tysiącach osób. To były osoby w Grecji, w obozach w Grecji i we Włoszech, i większością głosów państwa unijne, bo pamiętamy, że nie było jednomyślności, postanowiły, że unijne kraje przyjmą te osoby według specjalnego rozdzielnika na 2 lata. Ten program był rozpisany na 2 lata, wygasł jesienią 2017 roku, ale mimo to Komisja Europejska kilka miesięcy po wygaśnięciu tego okresu, pod koniec 2017 roku, złożyła pozwy w Trybunale przeciwko Polsce, Czechom i Węgrom, ponieważ uznała, że unijne prawo musi być przestrzegane. Nie ma znaczenia, że program już wygasł, tak argumentowała komisja. Postanowiła złożyć pozew, żeby to Trybunał sądził, kto ma rację w tym sporze. Rzecznik generalna Trybunału stanęła absolutnie po stronie Komisji Europejskiej, podzieliła wszystkie argumenty komisji, odrzuciła argumenty Polski, Czech i Węgier, które podczas rozprawy pełnomocnicy tych trzech krajów, w maju odbyła się rozprawa w Trybunale Sprawiedliwości, mówili, że odmowa była słuszna, ponieważ chodziło o kwestię bezpieczeństwa i ochronę porządku publicznego. Pełnomocnik polskiego rządu w maju mówił, że były problemy z weryfikacją tożsamości, dokumentów tożsamości osób, które ubiegały się o międzynarodową ochronę i miały trafić do Polski. Dzisiaj rzecznik generalna napisała, że nie można przyjąć takiego i takiej argumentacji, że chodziło o kwestię bezpieczeństwa i ochronę porządku publicznego. I ja tutaj sobie spisałam jedno zdanie z tej opinii. Państwa nie mogą powoływać się na swoje obowiązki, jeśli chodzi o utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa wewnętrznego, aby odmówić zastosowania wiążącego aktu prawa Unii, z którym się nie zgadzają. No i później jest jeszcze wielokrotnie wspominana unijna zasada solidarności. Jest nacisk na rozwiązywanie problemów w duchu współpracy i wzajemnego zaufania. Odnosi się tutaj rzecznik generalna też do argumentów trzech krajów, które mówiły, że ten system po prostu nie był skuteczny. Kraje Włochy i Grecja nie radziły sobie z weryfikacją właśnie także między innymi tożsamości osób. Ten system był niewydolny. Rzecznik generalna mówi, że że trzeba było rozwiązywać problemy w duchu współpracy, wzajemnego zaufania, a jeśli nawet pojawił się problem weryfikacji tożsamości, problemów z weryfikacją tożsamości konkretnej osoby, no to można było odmówić tej konkretnej osobie, ale nadal zdecydować się na przyjęcie uchodźców zgodnie z rozdzielnikiem uzgodnionym przez kraje członkowskie. No i jest też jeszcze także kwestia poruszona praworządności, bo w tej opinii brytyjskiej rzecznik generalny czytamy, że nieprzestrzeganie przepisów, które mogą być, tu jest cytat, źle przyjęte lub niepopularne, jest niebezpiecznym pierwszym krokiem do załamania się uporządkowanego i zorganizowanego społeczeństwa opartego na rządach prawa. Zły przykład, tym gorszy, gdy taki krok podejmuje państwo członkowskie. Koniec cytatu. To jest opinia rzecznik generalny i z tą opinią zapoznają się teraz sędziowie Trybunału. No i zobaczymy, jakie będzie ostateczne orzeczenie. Ja powiem szczerze, że nie mogę teraz inaczej powiedzieć, jak tylko, że takie orzeczenie będzie chyba bardziej symboliczne niż praktyczne, bo trudno mi sobie wyobrazić sytuację, w której mechanizm już nie istnieje, program wygasł w jesienią 2017 roku. Sędziowie na przykład orzekną, że trzy kraje złamały unijne prawo, tylko co wtedy? Nie wyobrażam sobie, by nowa Komisja Europejska szukała na przykład, nie wiem, osób w Grecji czy we Włoszech, które przybyły w tamtym czasie, nie otrzymały schronienia w Unii Europejskiej i nakaże na przykład tym krajom przyjęcie uchodźców, a potem będzie wnioskować o kary finansowe, jeśli te kraje ponownie się nie zgodzą. Tym bardziej, że już jesteśmy w innym miejscu w Unii Europejskiej niż jeszcze 4-3 lata temu. Teraz już nie ma nacisku na obowiązkowe przyjmowanie uchodźców. Już do tego przyznała się nawet obecna Komisja Europejska, która przyznała, że rzeczywiście to był błąd. To znaczy wymuszanie przyjmowania uchodźców doprowadziło do podziałów w Unii Europejskiej i tych podziałów po podzielonej Unii Europejskiej trudno teraz będzie scalić, więc nawet Komisja Europejska, ta obecna, która naciskała na przymusowe przyjmowanie uchodźców, odeszła już od tego. Więc jeżeli za kilka tygodni bądź miesięcy będzie wyrok uznający zgodnie z opinią Rzecznik Generalnej, że kraje złamały prawo, no to bardziej według mnie to będzie miało znaczenie symboliczne. Konkretna, jednoznaczna opinia. Pytanie o trochę niewyobrażalne konsekwencje ewentualnego wyroku. A nie mówiłem, że bardzo dokładnie co do szczególiku państwu opowie Beata Płomecka. Bardzo serdecznie, Beato, dziękujemy. Dziękuję pięknie. Pozdrawiamy, do usłyszenia. To Trójka, program trzeci Polskiego Radia Popołudniowa. Audycja Zapraszamy do Trójki. Za chwilę będziemy biegać. Ten początek to najważniejsza część opowieści. Wczoraj jeszcze pachniało, ale gdy przestało pieścić, słodycz zgęstniała i rozsadzała żyły, to już koniec, żegnaj. A ty bądź dla niej miły. Słyszysz, ciśnij mną o ścianę, dobrze wiem, że się drugą pomoc zarządź, rozkaż, a wstanę, jeśli zechcesz, zostanę. Słowo wystarczy, czekaj, zetrę z ust pianę, na jutro zostaw. Trzecie słowo zatrzymaj, mocno złap i nie puszczaj, teraz patrz, jak się. To rozwinięcie to najważniejsza część opowieści. Wczoraj jeszcze pachniało, ale gdy przestało pieścić, słodycz zgęstniała i rozsadzała żyły, to już koniec, żegnaj. A ty bądź dla niej miły. Zarządź, rozkaż, a wstanę, jeśli zechcesz, zostanę. Krzysztof Łoniewski w studiu ponownie. Dzień dobry. Dzień dobry. Bądź dla mnie miły, śpiewa król. Będę. Będziesz. O tym cukrze jeszcze trzy słowa, ale to za chwilę, dobrze? Dobrze. Biegam, bo lubię. Ale żeby nie było, że tylko o cukrze, bo pan Mirek na przykład na ZD trzymał po Polskie Radio.pl, wysłał zdjęcie, słuchaj, z biegania, z treningu. Mówi, że pięknie mu się biega przy trójkowej muzyce. Jak ktoś inny, o pan Tomasz na przykład, i tu się zgadzam, panie Tomku, bardzo dziękuję za ten mail. Każdy psycholog powie, że lepsza stymulacja przez nagradzanie, a nie karanie, dlatego pan Tomasz proponuje zamiast podnosić podatek od cukru, obniżyć na te produkty, które cukru nie zabierają. O. Co ty może, to jest jakieś rozwiązanie, natomiast ja jestem akurat zwolennikiem podniesienia podatku na cukier, bo idziemy na łatwiznę, wybieramy ten najgorszy biały cukier, natomiast są słodkie substancje, które są bardzo na zdrowe. Przykład? Na przykład syrop daktylowy, na przykład melasa, można się tym posiłkować i też jest słodko, a jest zdrowo. Bardzo zdrowe, podobno, proszę pana, choć do końca w to uwierzyć nie mogę, jest bieganie. Co pan na to? Jest bardzo zdrowe, natomiast oczywiście w umiarze. Inne sporty też są wskazane, ja dzisiaj na przykład dużo pływałem. A w Biegam, bo lubię, zapraszamy na bieganie patriotyczne. Co roku robimy to z najwyższą przyjemnością, bo warszawski bieg niepodległości to impreza z wielu względów wyjątkowa. Mówi o niej organizator Karol Adamaszek ze Stołecznego Centrum Sportu Aktywna Warszawa. To będzie największa impreza sportowa w historii Warszawy pod względem liczby uczestników na pewno tej imprezy, no bo nie liczę kibiców i osób, które przyjdą na trasie. Właśnie przekroczyliśmy 21 500 osób zapisanych, a zapisy wciąż trwają. Wiemy, co przyniesie weekend, dlatego że zapisać się można praktycznie w każdej chwili online. Taka procedura trwa raptem 3 minuty. Wiem, że zainteresowanie rośnie im bliżej biegu, paradoksalnie. W tym roku zwiększyliśmy też oczywiście limit o 2000 w porównaniu z rokiem ubiegłym i po cichu liczyliśmy, że ten limit uda się wypełnić. Wygląda na to, że słowo stanie się ciałem i zobaczymy 22 tysiące osób na liście startowej. Ile z tych osób podejmie wyzwanie i pojawi się 11 listopada o godzinie 11 na skrzyżowaniu ulic Stawki i Alei Jana Pawła II w Warszawie, nie wiem, ale zachęcam każdego odpukać. Prognoza pogody zapowiada się idealna do biegania, 10 do 12 stopni Celsjusza, praktycznie bezwiecznie. Każda impreza pośród imprez triady biegowej ma swój koloryt, ma swoją specyfikę. Jakbyś opowiedział o biegu niepodległości? Czym on się wyróżnia? Powiedziałbym jednym słowem, flagą, piękną biało-czerwoną flagą na Alei Jana Pawła II i Alei Niepodległości. Flagę tworzą biegacze ubierający się w nasze koszulki w kolorach białym i czerwonym, to dodaję już z obowiązku. W tym roku na tych koszulkach zaplanowaliśmy coś, co moim zdaniem jest jednocześnie symbolem lokalności i symbolem ponadlokalności. Z jednej strony jest to kolumna Zygmunta, charakterystyczna dla miasta stołecznego, z drugiej element przypominający rytm serca. Symbol nie tylko aktywnej, ale dynamicznie zmieniającej się Warszawy, ale też myślę, że symbol wszystkich tych, którzy na co dzień uprawiają jakieś sporty, którzy myślą o swoim życiu nie tylko jako o czasie spędzonym przed telewizorem, ale w gronie najbliższych mamy bardzo dużo zapisanych rodzin, w gronie znajomych, znajomych przede wszystkim z firm, różnego rodzaju urzędów, instytucji stworzyli grupy biegowe i zapisują się lub zapisali się na biegi. Też ich zobaczymy 11 listopada. Karol, podpytam cię, czy gdzieś tam was zakuło to, że Poznań zrobił większą imprezę biegową? Chcecie z nimi wygrać? Jest taka mała rywalizacja? Wiemy i cieszymy się niezmiernie, że w zeszłym roku Poznaniowi udało się przebić nasz rekordowy wynik i być większą imprezą sportową niż Bieg Niepodległości w Warszawie. I cieszymy się przede wszystkim z tego, że dwa duże polskie miasta potrafiły przyciągnąć na bieg tysiące ludzi w różnym wieku, którzy wspólnie świętowali na sportowo, ale też bili, z tego co widziałem, własne prywatne rekordy, mówię tu o wpisach w mediach społecznościowych. W tym roku również życzę powodzenia Poznaniowi, by jak najlepiej wypaść pod względem frekwencji. Mam oczywiście cichą nadzieję jako organizator, że bieg warszawski w tym roku wróci na pierwsze miejsce wśród największych biegów ulicznych, no i że przede wszystkim wypełnimy to, o czym wspomniałem na początku, czyli że będzie to największa impreza sportowa w historii stolicy. Jeżeli ktoś się z państwa waha, to trzeba, jak słyszeliśmy, pośpieszyć się z zapisami. Zostało tylko około 500 wolnych pakietów, a tych z państwa, którzy z jakichś powodów nie staną na starcie, namawiamy do kibicowania biegaczom. Podpowiem, że najlepszy widok na tę ruchomą, niezwykle długą, biało-czerwoną flagę jest z wiaduktu przy ulicy Chałubińskiego. Warto to zobaczyć i warto na biegowo świętować ważne daty w historii naszego kraju. Trójka jest od wielu lat patronem warszawskiego biegu niepodległości. To, żeby nie przedłużać, zapraszam szybko na konkurs z ciekawymi nagrodami. Sponsorem nagród w konkursie jest FlySpot, oferujący loty w tunelu aerodynamicznym. flyspot.com. Dziś do wygrania fantastyczny relaks dla biegaczy, bo mamy dla Państwa zestaw złożony z 3 voucherów FlySpot, każdy uprawniający do 2 lotów w tunelu aerodynamicznym w Morach koło Warszawy lub w Katowicach. Wartość tych voucherów to 800 zł. Do voucherów do FlySpota dorzucamy też coś do lektury. Czas na ultra, biegi górskie metodą Marcina Świerca i już informujemy, co trzeba zrobić, żeby te nagrody wygrać. Proszę do nas wysłać SMS pod numer 73533. Koszt to 3,69 zł i ułożyć ciekawe wyrażenie ze słowami bieganie i niepodległość. Przypominam numer SMS 73533. Regulamin konkursu na trójkowej stronie internetowej. Rozwiązanie po 17:30. Sprawdzimy jeszcze, co u biegaczy zorientowanych. Bardzo udanie zakończyli sezon zawodowcy. W finałowych zawodach Pucharu Świata, które po raz pierwszy w historii rozgrywane były w Chinach, znakomicie spisała się nasza mieszana sztafeta sprinterska. Zuzanna Kubicka, Aleksandra Hornik, Piotr Parfianowicz i Michał Olejnik uplasowali się na 6. miejscu w pucharowej klasyfikacji. Udany występ w indywidualnym biegu na dystansie średnim zaliczył także Michał, który zajął 16. lokatę. Dla kadrowiczów to były ostatnie zawody w sezonie. Amatorzy i wszyscy miłośnicy biegania z mapą mogą być jednak spokojni. Okazji do startów nie zabraknie także zimą, o czym można się dowiedzieć, przeglądając kalendarze imprez na stronach klubowych. Do zobaczenia w lesie. Jeszcze dodam, że w niedzielę w 3. stronie medalu będziemy rozdawać pakiety na warszawski bieg niepodległości, a coś nam się zdaje, że do niedzieli wolnych miejsc już nie będzie. Proszę zatem być czujnym w niedzielę od godziny 17. Co jeszcze o cukrze? Pan Andrzej pisze: tak, myślę, że Polacy są rozsądni. Jeżeli ilość cukru byłaby mocno wyeksponowana na opakowaniu produktu, powiedzmy porównywalnie do tego słynnego napisu bez konserwantów, to mając wybór, z pewnością wybierzemy produkt z mniejszą zawartością cukru, pisze Andrzej. Ja opinię w tej sprawie pytam już nie tylko Krzysia, ale także Arka Ekierta, który pojawił się w studiu. Dzień dobry, Arku, co panowie na to? Dzień dobry, na temat cukru? Tak. Na temat cukru, tak. Nie używam w ogóle, naprawdę. Naprawdę? Mi, ani do kawy, ani do herbaty. A jakieś takie produkty, które zawierają wysoką ilość cukru, unikasz? No i wiesz, unikam, ale czy one tam... Czy a, może ty cukier, się, a może ty się cukrem nacierasz? No. Jak? Przepraszam? Że wciera sobie ten cukier. A dlaczego? No właśnie. Wtedy poczujesz słodkość. Są inne sposoby na to. No właśnie, są inne sposoby na słodkość. Tak, wypocząć słodycz. Krzysiu, jeśli pozwolisz, poza anteną ci opowiem troszeczkę, dobrze? Czekam. 17:31. Ekonomia w Trójce. No to jeszcze raz, Arkadiusz Ekiert. Witam jeszcze raz. Co prawda o cukrze nie będę mówił, ale powiem o tym, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w październiku o 2,5%, licząc rok do roku. Tak wynika z opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny tak zwanego szybkiego szacunku inflacji. W porównaniu z wrześniem ceny w październiku były wyższe o 0,2%. We wrześniu roczna dynamika inflacji wzrosła o 2,6%. Koncerny samochodowe PSA i Fiat Chrysler oficjalnie potwierdziły wiadomość o zawarciu porozumienia w sprawie fuzji. Informacja ta wywołuje jednak obawy związków zawodowych co do przyszłości pracowników zatrudnionych w zakładach produkujących samochody tych marek. PSA to gigant, który nie tylko produkuje Peugeoty i Citroeny, ale także Ople sprzedawane na Wyspach Brytyjskich jako Vauxhalle. Akcjonariusze obydwu grup mają posiadać porówno udziału w kapitale nowego koncernu, który ma być czwartym największym na świecie w branży motoryzacyjnej. Francuski minister gospodarki i finansów Bruno Le Maire nie krył zadowolenia i optymizmu. Ta fuzja PSA i Fiata stwarza nowe możliwości działania. Przede wszystkim chodzi o pojawienie się na chłonnym rynku amerykańskim. Ale pomysł fuzja, przede wszystkim przeniesienie kwatery głównej nowego koncernu do Holandii, wzbudza obawy związkowców. Jak PSA kupiło Opla, to doprowadziło to do licznych zwolnień w Niemczech i Wielkiej Brytanii, a zakładom w Austrii grozi zamknięcie. PSA, Fiat Chrysler, ma produkować rocznie ponad 8,5 miliona samochodów. Ocenia się, że obroty sięgną 170 miliardów euro rocznie. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To jeszcze na koniec o rynku walutowym. W tej chwili za franka szwajcarskiego zapłacimy 3,86 zł, za euro 4,26 zł, za dolara 3,81 zł, a za funta brytyjskiego 4,94 zł. A tak a propos, pomyślałem sobie. Ile kosztuje kilogram cukru? Zaraz to dokładnie sprawdzimy, proszę pana. Jakaś giełda międzynarodowa. W Amsterdamie takie rzeczy można znaleźć. No właśnie. Giełda, prawda? Surowcowa. A teraz o pogodzie. Pozwolisz?

Tak brzmi Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, 20 minut przed 18. No, toczy się zażarta dyskusja o podatku od cukru. Taki pomysł mamy a propos podatku od cukru. A może wprowadźmy reglamentację, jak dawniej było, i nie będzie żadnych większych problemów. Każdy będzie spożywał tyle i na ile będzie miał dostępność. A jeszcze cena tego cukru, tak? Arek słusznie zapytał, 2 30 groszy za państwo na to, gdzie cukier tańszy, gdzie droższy, tyle za 1 kg cukru białego. 227 trójek, zawsze powtarzamy, w każdej sprawie, no to w każdej sprawie. Czy ktoś jest w stanie powiedzieć, co to świeci teraz na wysoko przy Księżycu na niebie? Czy to jest planeta, czy to gwiazda? Ja to dosłownie za momencik zweryfikuję, ale państwo odpowiedzi w tej sprawie także mi widziane. Hej, hej, hej, hej, myślę wciąż o tobie. Hej, hej, hej, hej, czy myślisz jeszcze o mnie? Czy mieszkasz nadal w swoim pokoiku? Czy chowasz w drzewach słodkie tajemnice? Każdego lata złoci twoje włosy słońce. Każdego lata wracasz jeszcze do mnie, lecz w snach, choć jeszcze za tobą nieraz tęskno mi, to musisz to wiedzieć, to co zaśpiewam ci. Życzę ci wszystkiego najlepszego, najlepszego. Życzę ci wszystkiego najlepszego, najlepszego. Choć wiesz, jak bardzo, bardzo kocham cię, to najlepszego, najlepszego. Hej, hej, hej, hej, czy jeszcze cię zobaczę? Hej, hej, hej, hej, piszę znów o tobie, czy z innym już ciałem pięknie wijesz się pomiędzy kołdrami, ta myśl przeraża mnie. Każdego lata złoci twoją skórę słońce. Każdego lata będziesz wracać do mnie, lecz w snach przyprószy nam włosy starości smutny wiatr i wspomnisz chłopaka z beztroskich dawnych lat, co życzył ci wszystkiego najlepszego, najlepszego. Życzę ci wszystkiego najlepszego, najlepszego. Choć wiesz, jak bardzo, bardzo kocham to najlepszego, Niepodległości, bieganie to wolność, ale i wyzwanie. Taki SMS nagrodzony dzisiaj w konkursie biegowym. Pan Marcin z Wesołej, dobrego odbioru. Wszystkiego dobrego. Nagroda do pana już wkrótce w drodze. Kwadrans do 18. Puls Trójki. Zaprasza Magdalena Uchaniuk-Gadowska. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. W studiu jest już gość, pan Adam Siwek, dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry, witam serdecznie. Jutro Dzień Wszystkich Świętych, będziemy wspominać bliskich, będziemy także wspominać tych poległych, tych bezimiennych, o których w takim dniu rozmawiamy, pamiętamy. No i pytanie przede wszystkim o to ratowanie miejsc pamięci, o ratowanie grobów, remonty grobów, gdzie główne działania teraz podejmuje Instytut Pamięci Narodowej, a może też gdzie największe problemy mamy z upamiętnianiem tych miejsc? Tak, przeżywamy teraz, wchodzimy w okres pamięci szczególnej o tych, którzy odeszli, no, a przede wszystkim z naszego punktu widzenia tych, którzy odeszli walcząc w obronie ojczyzny, w obronie podległości, czy walcząc o jej odzyskanie. To jest piękny polski zwyczaj, że odwiedzając groby rodzinne, pochylamy się też nad tymi samotnymi, porzuconymi grobami, zapalając tam też świeczkę, starając się je uporządkować. Jeżeli chodzi o nasz zakres działań, no, wydawałoby się oczywistym kierunkiem, no, generującym największe potrzeby, że jest to wschód, czyli dawne ziemie Rzeczpospolitej, Białoruś, Ukraina, Litwa już trochę mniej, ale oczywiście też. Natomiast tak naprawdę to wyzwanie obejmuje praktycznie wszystkie kontynenty. No ale w przestrzeni publicznej najwięcej się mówi dzisiaj przynajmniej o tych relacjach polsko-ukraińskich, jak one dzisiaj wyglądają. Miejmy nadzieję, że ta zmiana bardzo, bardzo twardego, sztywnego, bardzo sztywnej postawy strony ukraińskiej jest stała już i nie wrócimy do tych chwil, kiedy mieliśmy zakaz działalności na terenie Ale Ukraińcy stawiają warunki. Tak, Ukraińcy stawiają warunki, no to jest oczywiste. Chcą mieć nadzór nad tym, co tam się dzieje, co my tam możemy. Ale mają żądania to, co my mamy wykonać tutaj na miejscu w Polsce. Od początku ich zgoda na pracę na Ukrainie, przy opiece, przy ratowaniu polskich miejsc pamięci była warunkowana tym, żebyśmy uznali upamiętnienia ukraińskie w Polsce. I to wszystkie, niezależnie od tego, czy one są legalne, czy nie, czy dotyczą na przykład jeszcze sojuszniczych wojsk z lat 19-21, czy dotyczą członków UPA, tak, banderowców, którzy odpowiadają za zbrodnie na polskiej ludności. Oczywiście nie mogło być zgody na taką równoległość i na akceptację. I tej zgody nie ma. Ale jeszcze jeżeli mówimy o pamięci, o dbaniu o tą pamięć, to pan na pewno też uważnie przygląda się temu, co dzieje się na Westerplatte. Od kilku tygodni docierają do nas informacje o kolejnych ludzkich szczątkach, to jak ta pamięć wygląda, skoro mamy 80 lat po wydarzeniach na Westerplatte, a cały czas się dowiadujemy czegoś nowego, a miejsce przecież miejsce symbol. Tak, miejsce symbol i ta sytuacja jest taka bardzo jaskrawa, która pokazuje ogromne zaniechania ostatnich kilkudziesięciu lat tak naprawdę, jeżeli chodzi o troskę o szczątki poległych obrońców ojczyzny, o groby wojenne polskich żołnierzy. Bo nie łudźmy się, że te prace ekshumacyjne czy tworzenie cmentarzy w latach 50., 60. były przeprowadzane w sposób należyty, zgodny ze standardami, które dzisiaj obowiązują. Niestety cały czas znajdujemy na polach, w lasach szczątki poległych żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 roku. Nie tylko, nawet i z 1920 roku. Nie było takiej bardzo dokładnej, skrupulatnej akcji poszukiwania i przenoszenia szczątków poległych żołnierzy na cmentarze, kiedy jeszcze był czas, kiedy te mogiły były świeże, pamięć ludzka była świeża. W tej chwili mamy znacznie trudniej. No, przykład Westerplatte pokazuje, że w tak świętym miejscu szczątki obrońców, dużo tych pracy legendarnych tam jeszcze są przed nami jako narodem i przed państwem jako Instytut Pamięci Narodowej, ale W ostatnich dniach też bardzo głośno zrobiło się na temat sytuacji w Białymstoku. Ulica majora Zygmunta Szendzielarza-Łupaszki została zamieniona na ulicę Podlaską. Czy to jest pamięć o bohaterach w Polsce jest wybiórcza, czy to jest typowy akt walki politycznej i po prostu nic więcej? Wobec bohatera narodowego, wobec żołnierza niepodległości, który swoje życie Polsce poświęcił do końca, nie może być żadnych wątpliwości. No, oficer Wojska Polskiego, chowany z honorami, z udziałem prezydenta Rzeczpospolitej, nie jest postacią negatywną, kontrowersyjną i nie ma żadnych dowodów na to, żeby go skutecznie oskarżać o jakieś grzechy, zbrodnie wojenne i tak dalej. To zostało jednoznacznie ustalone, więc ja traktuję tą decyzję radnych Białegostoku jako deklarację polityczną. W tej sprawie prezes Instytutu Pamięci Narodowej, pan Jarosław Szarek, wystosował list, ale na listach się kończy, tak, panie dyrektorze? No. Bo żadnej mocy sprawczej ani Instytut, ani organy wyższe nie mają. Instytut Pamięci Narodowej jest organem opiniującym, sprawującym taki nadzór merytoryczny nad szeroko pojętą polityką pamięci. Natomiast oczywiście nie jest organem administracji i nie może egzekwować swoich opinii, swojego stanowiska. Od tego są inne instancje, inne urzędy, no ale oczywiście samorządy w Polsce mają bardzo dużą swobodę i niezależność w swoich działaniach. Jak rozmawiamy już o tym, co się dzieje po naszej wschodniej granicy, bo powiedział pan, że jednak te miejsca upamiętnienia to są głównie właśnie na wschodzie, to przecież w ostatnim czasie dowiedzieliśmy się, że najprawdopodobniej zespół biura IPN-u, innego biura, najprawdopodobniej znalazł szczątki podporucznika Wacława Sobolewskiego, pseudonim Sęk, ofiara obławy augustowskiej. Jak wiemy, do dzisiaj nie wiemy praktycznie nic o miejscu pochówku tych ofiar obławy augustowskiej, więc ta współpraca ze wschodnimi naszymi sąsiadami bardzo kuleje. Tak, no obława augustowska to głównie obszar Białorusi, gdzie rzeczywiście bardzo ciężko jest rozmawiać z władzami, choć staramy się też okazywać i zrozumienie dla ich wrażliwości, ich sytuacji trudnej, niewątpliwie między Europą a Rosją. Natomiast na pewno problemem dla strony białoruskiej jest na przykład proces dekomunizacji przestrzeni w Polsce. Tak? Oni są cały czas posadowieni na tym fundamencie etosu Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Dla nich jakakolwiek działalność przeciwko tej ideologii komunistycznej, przeciwko tym symbolom, które w Polsce po minionym reżimie zostały, no jest odbierana bardzo negatywnie. I ciężko jest im wytłumaczyć, że czym innym jest usuwanie upamiętnień związanych ze Związkiem Sowieckim, a czym innym jest troska o szczątki poległych żołnierzy i troska o cmentarze wojenne. Tą opiekę i troskę wobec grobów nawet żołnierzy Armii Czerwonej państwo polskie realizuje i to bardzo, bardzo skutecznie, ułożąc całkiem poważne środki na to i to niezależnie od naszych zobowiązań międzynarodowych, ale w oparciu o nasze prawo miejscowe, czyli ustawę o grobach i cmentarzach wojennych jeszcze z 1933 roku, która zapewnia opiekę państwa dla wszystkich grobów. Każdego żołnierza, niezależnie od jego narodowości, wyznania, przynależności, może to być nawet agresor, ale poległy ma prawo do godnego pochówku i państwo polskie mu ten pochówek zapewni. Pan w lutym 2014 roku powiedział, że nieprecyzyjna jest polsko-rosyjska umowa w sprawie wzajemnej ochrony miejsc pamięci. Czy coś przez te ponad 5 lat się zmieniło w tym zakresie? No, każda ze stron stoi na swoim stanowisku konsekwentnie. Tutaj na razie jakiegoś kompromisu czy nic porozumienia nie ma. Ta umowa wymagałaby przenegocjowania tak naprawdę, przeredagowania jej zapisów, ale no, strona rosyjska jest niechętna. Znaczy, jeżeli by przystąpiła do rzeczywiście renegocjacji tej umowy, to tylko w tym duchu, żeby ją jakby zaostrzyć, czyli zabezpieczyć bardziej swoje interesy, to znaczy wpisać ochronę również symbolicznych upamiętnień, czego oczywiście my nie dopuszczamy. Mówi pan o tym, że nie ma woli, że to są na pewno ciężkie rozmowy, ciężkie decyzje, ale tak ogólnie bym chciała pana zapytać o postrzeganie w ogóle polskiej historii na świecie. Czy polska historia nie jest zniekształcana przez wiele środowisk, bo coraz słyszymy to polskie obozy śmierci, to polskie obozy zagłady. Gdzie tutaj szukać złotego środka, jakiegoś rozwiązania? No, historia Polski jest zniekształcana i to jest ogromna praca, którą trzeba uporczywie codziennie wykonywać niemalże, tłumacząc, jak historia Polski wyglądała. Tutaj niewątpliwie wielką pomocą w tych działaniach są polskie groby właśnie rozsiane na całym świecie, bo one są świadectwem naszej historii, one są świadectwem wysiłku narodu polskiego, który był włożony chociażby w czasie II wojny światowej. W pokonanie hitlerowskich Niemiec. To jest też świadectwo tragedii Polaków, którzy zostali pozbawieni połowy swojego państwa po II wojnie światowej. I obywatele Polski, którzy nie mogli wrócić do swoich domów, do swojej ojczyzny, bo ta ojczyzna w części przestała istnieć, a to państwo, które było państwem opresyjnym. A czy pan się zgadza z takim twierdzeniem, bo niektórzy historycy mówią, że to jest trochę płakanie nad rozlanym mlekiem, ale że my po prostu przez 50 lat po wojnie nie mogliśmy świadomie tej polityki historycznej ani uprawiać, ani w ogóle swojej historii tak naprawdę pisać? Nie, za te 50 lat komunistycznej Polski oczywiście nie możemy odpowiadać, bo to państwo i cały aparat państwa służył zupełnie innym celom, tak? Był podporządkowany Moskwie i realizował zupełnie inne zadania. Natomiast oczywiście te od 90 roku. No to już minęło właśnie, prawda? 30 lat. Minęło kolejne 30 lat, tak niemalże. I tu też brakowało konsekwencji. Brakowało jednak determinacji i stworzenia pewnej doktryny państwowej, która powinna być realizowana niezależnie od zmian po politycznych, po kolejnych wyborach. A czy czuje pan, że teraz te zmiany są widoczne bardziej niż kilka lat temu, niż kilkanaście lat temu? No, niewątpliwie jest determinacja, żeby ten wizerunek Polski, jej historii promować na świecie i na wschodzie, i na zachodzie, co jest szczególnie ważne wobec też eskalacji tych oskarżeń, tak? No, pomawianie Polaków o współudział w Holokauście, współsprawstwo w wywołaniu II wojny światowej jest absurdem. Znaczy, jeszcze parę lat temu byśmy w ogóle wzruszyli ramionami, a tymczasem patrzymy z przerażeniem, że jest to oficjalna narracja, która jest promowana na Zachodzie. Trzeba jej się przeciwstawić. Trzeba opowiadać prawdziwą historię Polski, losy Polaków. To jest najlepszy przykład. Pokazywać losy, historii poszczególnych ludzi i przez ten pryzmat opowiadać o losach narodu. I IPN stara się to sukcesywnie robić. Dokładnie tak, zarówno poprzez edukację, jak i poprzez opiekę nad miejscami pamięci. Mówił pan Adam Siwek, dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa, właśnie Instytutu Pamięci Narodowej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję, pięknie, kłaniam się. Zapraszamy do reklamy. Marian, no weź. No przecież biorę, Barbara. Telewizor, laptopa i jeszcze zmywarkę biorę. Jak są takie mega okazje, Barbara, to trzeba brać. Mega okazje w Media Expert. Teraz im więcej promocyjnych produktów kupujesz, tym większy rabat zyskujesz. Drugi produkt 20% lub trzeci 40% lub czwarty 60% lub absolutna rewelacja. Piąty 80% taniej. Niskie ceny, Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca nowy album Limbowskiego. Ucieczka Saula to symboliczna opowieść o inicjacji, dojrzewaniu i poszukiwaniu sensu. Połączenie poetyckich tekstów i nowoczesnego brzmienia na pograniczu rocka i elektroniki. Cześć, tu Limbowski. Nie wiesz, dokąd uciec? Posłuchaj płyty Ucieczka Saula i dowiedz się, dokąd płynie. Album do kupienia w dobrych sklepach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Poleca Radiowa Trójka.